tytuł. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 31 marca, jest 10. Małgorzata Maćborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Od rana strajkują nauczyciele. To pierwszy strajk w oświacie od 10 lat. W Brukseli dziś pierwsza narada NATO z udziałem nowego szefa amerykańskiej dyplomacji. Tatrzański Park Narodowy apeluje o szanowanie przyrody. W Dolinie Chochołowskiej zaczął się czas kwitnienia krokusów. Ile szkół bierze w nim udział, na razie nie wiadomo. Od rana trwa ogólnopolski strajk nauczycieli, który zorganizował Związek Nauczycielstwa Polskiego. ZNP przed protestem szacował, że weźmie w nim udział 40-45% szkół. Nauczyciele są w szkołach, ale nie prowadzą żadnych zajęć, informuje szef związku Sławomir Broniarz. Za organizację opieki nad dziećmi w tym dniu odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. Nauczyciele domagają się wstrzymania reformy edukacji, podwyżek płac o 10% i gwarancji zatrudnienia na 5 lat. Związkowcy twierdzą, że pracę może stracić nawet 40 tysięcy pedagogów. Według MEN-ów w związku z rozpoczynającą się w październiku reformą edukacji etatów dla nauczycieli przybędzie. Minister edukacji Anna Zalewska przekonuje też, że MEN nie jest stroną w tym sporze, są nią dyrektorzy szkół. Zapewnia, że w kwietniu przedstawi harmonogram podwyżek dla nauczycieli. Premier Beata Szydło przyznaje, że nauczyciele w Polsce zarabiają bardzo mało i że powinni zarabiać więcej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie proponował takie rozwiązania, ażeby zarobki nauczycieli wzrastały, ale jest to proces oczywiście. I nie widzę również powodu, ażeby w tej chwili na tej podstawie organizować strajki, dlatego że są zapewnione środki finansowe na podwyżki. Premier pytana w radiowej Jedynce, dlaczego podczas ostatnich rozmów z nauczycielami nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawach płacowych, odpowiedziała, że tamte rozmowy dotyczyły reformy edukacji, a nie postulatów nauczycieli. Reforma edukacji rusza od września. Zgodnie z nią zostaną zlikwidowane gimnazja, powróci 8-letnia szkoła podstawowa. Opozycja twierdzi, że jest ona nieprzemyślana i nieprzygotowana. Według MEN-u jest dobrze przygotowana, przemyślana i konieczna. Oficjalny przedstawiciel telewizji Bielsat Aleksiej Minczonak potwierdził informację o wejściu policji do dwóch biur stacji w centrum Mińska. Milicja weszła jednocześnie do dwóch naszych biur przy Prospekcie Niepodległości i przy ulicy Oktiabrskiej. Funkcjonariusze mają nakaz prokuratury, ale nie poinformowali, jakiej sprawy on dotyczy. Obecnie prowadzone są czynności śledcze, oświadczył Minczonak. Dziś w Brukseli pierwsza narada NATO, w której weźmie udział nowy szef amerykańskiej dyplomacji Rex Tillerson. To z powodu jego terminarza przyspieszone obrady. Ich tematem mają być wydatki na obronność, konflikt na Ukrainie i wzmocnienie wschodniej flanki sojuszu. Beata Płomecka. Spotkanie ministrów początkowo miało się odbyć w przyszłym tygodniu, ale nie mógłby w nim uczestniczyć sekretarz stanu USA Rex Tillerson, który ma zaplanowaną wizytę w Moskwie. Data narady ze względu na niego została więc zmieniona, mówił wczoraj sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. To oznacza silną transatlantycką więź oraz umiejętność dostosowania się do sytuacji sojuszników, którzy chcieli się spotkać jak najszybciej z nowym sekretarzem stanu. Tym bardziej, że jednym z tematów ma być wzmocnienie wschodniej flanki sojuszu. Ministrowie mają podsumować plan rozmieszczania natowskich wojsk w Polsce i krajach bałtyckich. Ocenimy także znaczenie rozbudowy rosyjskich sił w Europie i poza nią. Ministrowie mają również rozmawiać o zwiększeniu wydatków na obronność. To będzie ostatnia narada ministerialna przed zaplanowanym na koniec maja szczytem NATO, w którym ma wziąć udział także prezydent USA Donald Trump. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Przygotowanie programu utrwalania dziedzictwa świętego Jana Pawła II w Polsce i na świecie to cel forum inicjatyw poświęconych papieżowi Polakowi, którym patronuje kardynał Stanisław Dziwisz, emerytowany metropolita krakowski, były sekretarz papieża Polaka. Zwłaszcza teraz to odniesienie do jego nauczania jest tak bardzo ważne. Zwłaszcza nauczania, jeśli chodzi o encykliki związane z życiem, encykliki związane z rodziną. Forum inicjatyw poświęconych świętemu Janowi Pawłowi II, skupiające fundacje, instytuty i stowarzyszenia, wysłało apel do prezydenta, parlamentu, rządu oraz władz samorządowych. Zwróciło się też o wyznaczenie 16 października oficjalnym świętem narodowym oraz ustanowienie orderu świętego Jana Pawła II. Setna rocznica urodzin papieża przypada za 3 lata, a w przyszłym roku minie również 40 lat od wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. W kwietniowe weekendy pojawią się w Dolinie Chochołowskiej strażnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz wolontariusze. Będą pilnowali porządku na popularnym krokusowym szlaku. Właśnie się rozpoczął sezon kwitnienia tych chronionych kwiatów i władze TPN spodziewają się wielu turystów chcących je podziwiać. W jedną z kwietniowych niedziel w ubiegłym roku przybyło tam ponad 20 tysięcy osób. Na szlaku panował bardzo duży tłok, podczas gdy inne tatrzańskie doliny niemal świeciły pustkami. Parkingi przed wejściem do Doliny Chochołowskiej były przepełnione, a zdesperowani kierowcy pozostawiali auta nawet wprost na kwitnących fioletowych dywanach kwiatów, co, jak podkreśla dyrektor Parku Szymon Ziobrowski jest karygodne. TPN apeluje o szanowanie przyrody, nie deptanie i nie zrywanie kwiatów, fotografowanie ich z pewnej odległości i reagowanie na niewłaściwe zachowanie innych. Sezon kwitnienia krokusów potrwa do połowy kwietnia, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś chmury i przelotny deszcz na północnym wschodzie. W całej północnej części kraju mogą natomiast pojawić się burze. Poza tym sporo słońca, a na termometrach od 12 stopni na Suwalszczyźnie do 19 w centrum i 22 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Lustrzanka cyfrowa Canon EOS 1300D z 3-calowym wyświetlaczem LCD oraz torbą i kartą pamięci w zestawie. Już za 1599 zł. Więcej ofert na mediamarkt.pl. Poznaj urodzinową ofertę Leroy Merlin. Na przykład niezwykle pachnąca lawenda francuska o dużych kwiatach już za 9,90. A robiąc zakupy, weź udział w naszej wielkiej loterii urodzinowej. 100 tysięcy nagród do wygrania, a wśród nich 5 samochodów i mieszkanie. Przyjdź, wygraj. Szczegóły w sklepach i na leroymerlin.pl. Poczuj wiosnę w swoim domu. Bo już teraz w Lidlu przepiękny wiosenny bukiet z polskich tulipanów. Tylko 6,99. 6,99 za bukiet z 7 tulipanów. Lidl. Co tydzień coś nowego. O, tam kica. Widzę. Roman, łapią. Mam. Złapałem. Ty też. Złap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, zapraszamy na drugą godzinę spotkania. LP Trójka. I na początek tej godziny zapraszamy do wysłuchania płyty tygodnia i jednocześnie wyrażenia chęci jej posiadania. Jane Birkin, Serge Gainsbourg, czyli Birkin Gainsbourg, Le Symphonique. Gdyby ktoś z Państwa chciał otrzymać tę płytę, proszę wysłać imię, nazwisko i adres korespondencyjny 71335. Płyta tygodnia w Trójce. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise. En dansant le j'avenais. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise. En dansant là, j'avenais. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir qu'on vous cet amour. Ne vous déplaise. En dansant là, j'avenise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez volé, mon amour. Ne vous déplaise. En dansant là, j'avenais. nous aimions le temps d'une chanson. Taki będzie dzisiaj ładny dzień. Bergin Gainsborough, Le Symphonique, płyta tygodnia w programie trzecim. Otrzymują ją dziś pani Genovefa z Wałbrzycha i pan Piotr z Proszowic. Życzę państwu przyjemnego słuchania, a wszystkich państwa proszę o głosowanie na listę i proszę zwrócić uwagę na ten utwór zatytułowany Masaryk. Autorem jest Michał Lorenz. Taki utwór też znajdą Państwo w zestawie do głosowania. Masaryk, Michał Lorenc. Proszę głosować jeszcze przez godzinę i trzy kwadranse na dzisiejszą listę. W Małopolsce już się o tym mówi, że do Krakowa przyjeżdża Mike i jego fachowcy. Don't know what came over me. Mike and Mechanics. Nie wiem, kiedy dokładnie jest ten koncert, ale jadę w ciemność. To teraz jeszcze pytanie dotyczące dzisiejszego notowania. Jak będzie z poczekalnią listy i czy wreszcie ten utwór, który od kilkudziesięciu godzin na miejscu 31 przebije się do zestawienia podstawowego. Amnezja i Natalia Sikora. Pogoda nadaje niewdzięcznie. Jeden Stany, to jest tytuł tego utworu. Znajdą Państwo ten utwór w zestawie do głosowania. Natalia Sikora i Amnezja. I zobaczymy, jak będzie dziś po godzinie 19. O wszystkim opowie w kolejnym notowaniu Marek Niedźwiecki. W jego imieniu bardzo zapraszam. Jeszcze z zestawu do głosowania będzie teraz Michael Kiwanuka, a potem zajrzymy do archiwum. Michael Kiwanuka też czeka na Państwa głosy. Cold Little Heart, tak jest zatytułowany ten utwór. No a teraz zgodnie z obietnicą archiwum, i to będzie archiwum bardzo specjalne, bowiem nieuchronnie o czym Państwo wiedzą i za wszystkie życzenia już dziękujemy. Zbliża się nieuchronnie 35-lecie listy przebojów programu trzeciego. W związku z tym postanowiłem przetargać dzisiaj do radia płyty, które przygotowaliśmy wspólnie z Markiem na 30 lat listy przebojów trójki. Że tak powiedziałem, dziwnie przygotowaliśmy. Wybraliśmy utwory z listy i opracowaliśmy je, a wydawca, muszę to powiedzieć, nie żeby się chwalić, ale spoglądam po kilku latach znowu na te płyty, wydawca pięknie je wydał. Było tam kilkanaście tomów utworów i być może Państwo także mają na swoich półkach te płyty. Zaczynam od płyty, która Państwu przypadła bardzo do gustu. Wiemy to, bo otrzymywaliśmy listy od Państwa. Mianowicie wynalazki listy przebojów trójki, czyli takie utwory, które zrobiły zawrotną karierę w trójce na liście przebojów programu trzeciego i być może są tożsame właśnie z programem trzecim. Zaczynamy od jednego z takich utworów i on się rozpoczyna od oklasków, jeśli się nie mylę. Szliśmy sobie kiedyś z panią na wycieczkę. Pani mówi, weźcie ze sobą śpiworki, bo będziemy iść w lesie i zrobi się ciemno i w pewnym momencie, powiem, nocujemy. A mój kolega tak patrzy na tą panią, mówi, jasnej ciasnej, nie wezmę śpiworka. Ja mu mówię, lepiej weź, a on na to nie ma mowy. O kurczę, do ciężkiej choroby. Normalnie idziemy sobie już na tą wycieczkę i nagle pani mówi, do nas stop, kochani, nocujemy. I co? I kolega płakał, bo nie miał śpiworka. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Nie miał śpiworka. Ja wiedziałem. Innym razem jedziemy samochodem. Normalnie trochę szybko, czyli tam docisnął kolega na pedał, czyli pedał gazu. I tak jedziemy, jedziemy, nie naśladujemy. Patrzymy i czerwone światło znajdujemy. I mówię koledze, stop, nie pędź tak szybko. A on, co tam, światło jakieś tam jeszcze czerwone. I normalnie przyjechał, a tam stał policjant. I mówi, hono koledzy, i tutaj mi szybko mandacik zapłacić. I znów kolega normalnie tak siedział i płakał. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie, przecież mógł zatrzymać, nie? Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem. A normalnie kiedyś tam idzie taki potwór. Idzie, idzie i wszyscy patrzą, nie? No, że potwór. A pani z naszej klasy mówi, chodź potworze, ja cię uczyć każę. Normalnie każe mu pisać w zeszycie, a potwór miał tylko takie trzy pazury i nie pisał. Ja mówię do pani, że nie pisze. A ona, no trudno. Faktycznie, ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Miał trzy pazury. To jest w ogóle niewiarygodne, że taki utwór mógł się zdarzyć. Grzegorz Alama i oklaski, ja wiedziałem, że tak będzie. Na płycie znajdą Państwo także czas tego utworu. Tylko 2 minuty i 4 sekundy. Grzegorz Alama nas bawi wspólnie z publicznością, bo jak słyszeli Państwo, to było nagranie koncertowe. Sięgam po 30-lecie listy przebojów trójki. To był tom 11, wynalazki, wybór Marka i Piotra. I jeszcze jeden wybór, który był oczywisty, dlatego że to jest utwór, który zawsze Państwu się podoba. A dzisiaj myślę, że zabrzmi wyjątkowo. Jan Kanty-Pawluśkiewicz. Dusza ma, co ma to da, czyś smurnej mgły, czy z lśniących złóż.

Tu najważniejsza jest sama opowieść, zainspirowana zresztą propagandową historią młodego pioniera, który zadenuncjował ojca, przeciwnika komunistycznego systemu, za co w konsekwencji został zabity przez własną rodzinę. A w tej filmowej przypowieści zrealizowanej w koprodukcji z naszym krajem zauważymy mocne polskie akcenty. Jedną z głównych ról zagrał w filmie Wiktor Zborowski. Doceniono również zdjęcia Wojciecha Staronia i kostiumy Natalii Czeczot. Świt był też tegorocznym łotewskim kandydatem do Oscara. Kolejna premiera to biografia. Dalida, skazana na miłość, opowiada o życiu słynnej w świecie piosenkarki, której rozpoczęta jeszcze w latach 50. kariera trwała nieprzerwanie aż do samobójczej śmierci w 1987 roku. Bez wątpienia temat na film, bo jak to często bywa w wypadku gwiazd, także Dalidy, jej ogromne sukcesy sceniczne nie stały w parze ze szczęściem w życiu osobistym. Interesujący portret, właściwie hołd dla uwielbianej przez miliony kobiety, wypełniony ponad 50 jej doskonale nam znanymi przebojami. I wreszcie zaproszenie do długiej podróży przez Amerykę wraz z grupą młodych ludzi, również wypełnionej muzyką, choć w zupełnie już innym stylu. Ostatnia z dzisiejszych premier to amerykańsko-brytyjski film obyczajowy American Honey. Więcej o nim Jakub Duszyński. To najnowszy film Andrei Arnold, wybitnej brytyjskiej reżyserki, która ma na swoim koncie zresztą już statuetkę Oscara. Film, który jest szaloną podróżą przez Amerykę, podróżą w poszukiwaniu wolności, szczęścia, radości, bo to jest podróż, której bohaterami są młodzi ludzie. Młoda bohaterka postanawia uciec ze swojego malutkiego miasteczka, gdzie po prostu czuje taką duchotę i pretekstem do tego, żeby się wyrwać z tego maluteńkiego miasteczka, okazuje się przypadkowe spotkanie z taką grupą młodych ludzi, którzy krążą po Ameryce i mają się różnych zajęć i rusza razem z nimi w drogę, wplątuje się w bardzo silny romans z młodym chłopakiem, którego gra Shia LaBeouf. Razem na granicy prawa mają bardzo wiele przygód, a to wszystko jest sfotografowane w taki niezwykle autentyczny sposób, dlatego że reżyserka rzeczywiście wyruszyła w tą podróż, którą nam pokazuje razem z grupą napotkanych przypadkowo ludzi. Bardzo wiele osób, które widzimy w tym filmie, gra samych siebie, także American Honey stał się takim filmem, wydarzeniem ostatniego festiwalu w Cannes. Podbił serca publiczności i otrzymał jedną z głównych nagród, nagrodę jury z rąk samego George'a Millera, twórcy różnych Mad Maxów, który coś o kinie drogi wie. American Honey i pozostałe trzy dzisiejsze premiery, Ghost in the Shell, Świt oraz Dalida skazana na miłość, od dziś w naszych kinach. No i jeszcze dodatek do filmu American Honey, to jest genialna muzyka podczas całej projekcji. Na pewno warto się na ten film wybrać. Dziękuję bardzo. O filmowych nowościach opowiadał Ryszard Jaźwiński. No a my wracamy do propozycji do listy i teraz niech to będzie Cloud Nine, zespół Jamiroquai. You pick me up, then you pop me down. Can't seem to find my way around ya. See what you think, well you don't think it now. You lost my love, but someone found it. Now when the rain falls upon my head, I don't think of you or much at all. Just one thing seemed to make you care. Who's gonna drive and take you home? Only a fool could walk away from me this time. I look out to heaven, every star.